महाभारत उद्योग पर्व पंचाशीत्यधिक शततमोध्याय। देवताओं के मना करने से भीष्म का प्रस्वापन अस्त्र को प्रयोग में न लाना तथा पितर देवता और गंगा के आग्रह से भीष्म और परशुराम के युद्ध की समाप्ति। भीष्म उवाच ततो हलहला शब्दो दिविराजन महान भूत प्रस्वापम भीष्माश्राक्षी इति कौरव नंदन। भीष्म जी कहते हैं, राजन कौरव नंदन, तदनंतर भीष्म प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग न करके करो। इस प्रकार आकाश में महान कोलाहल मच गया। अयुज्यमेव चैवाहं तदस्त्रं भृगुनन्दने प्रस्वापं मां प्रयुज्यानं नारदो वाक्यम अब्रवीत। तथापि मैंने भृगुनंदन परशुराम जी को लक्ष्य करके उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ा ही लिया। मुझे प्रस्वापन अस्त्र का प्रयोग करते देख नारद जी ने इस प्रकार कहा, एते व्यति कौरव्य दिव्यदेव गणास्थिता ते त्वां निवारयन् त्वद्य प्रस्वापं मा प्रयोजय। कुरुनंदन, ये आकाश में स्वर्गलोक के देवता खड़े हैं, ये सब के सब इस समय तुम्हें मना कर रहे हैं, तुम प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग न करो। रामस्तपस्वी ब्रह्मण्डो ब्राह्मणस्य गुरुश्च ते तस्यावमानं कौरव्य मास्मकार्षी कथञ्चन। परशुराम जी, तपस्वी ब्राह्मण भक्त ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं कुरुकुल रत्न, तुम किसी तरह भी उनका अपमान न करो। ततो अपश्यम दिविष्ठान वैतानष्टौ ब्रह्मवादिनः ते मां स्मयन्तो राजेन्द्र सनकैरिदमब्रुवन्। राजेन्द्र, तत्पश्चात मैंने आकाश में खड़े हुए उन आठों ब्रह्मवादी वसुओं को देखा, वे मुस्कुराते हुए मुझसे धीरे धीरे इस प्रकार बोले, यथाह भरत श्रेष्ठ नारदस्तथा कुरु एतद्धि परमं श्रेयो लोकानां भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, नारद जी जैसा कहते हैं वैसा करो। भरत कुल तिलक, यही संपूर्ण जगत के लिए परम कल्याणकारी होगा। ततश्च प्रतिसंहृत्य तदस्त्रं स्वापनं महत ब्रह्मास्त्रं दीपयांश्चक्रे तस्मिन् युधि यथाविधि। तब मैंने उस महान प्रस्वप्नास्त्र को धनुष से उतार लिया और उस युद्ध में विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र को ही प्रकाशित किया। ततो रामो हृषितो राजसिंह दृष्ट्वा तदस्त्रं विनिवर्तितं वै जितोऽस्मि भीष्मेण सुमन्द बुद्धि इत्येव वाक्यं सहसा व्यमुञ्चत। राजसिंह, मैंने प्रस्वापन अस्त्र को उतार लिया, यह है। यह देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके मुख से सहसा यह वाक्य निकल पड़ा कि मुझ मंद बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। ततो अपश्यत् पितरं जामदग्नः पितुस्तथा पितरं चाशमान्यं ते तत्र चैनं परिवार्यतस्थो उचुश्चैनं शान्तपूर्वं तदानीम्। इसके बाद जमदग्न कुमार परशुराम ने अपने पिता जमदग्न को तथा उनके भी मान्य पिता ऋचिक मुनि को देखा, वे सब पितर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, पितर उचु मास्मैवं साहसं तात पुनः कार्षे कथञ्चन भीष्मेण संयुगं गन्तुं क्षत्रियेण विशेषतः। पितरों ने कहा, तात फिर कभी किसी प्रकार भी ऐसा साहस न करना, भीष्म और विशेषतः क्षत्रिय के साथ युद्ध भूमि में उतरना अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षत्रियस्य तु धर्मोऽयं यद्युद्धं भृगुनन्दन स्वाध्यायो व्रतधर्चर्यार्थ ब्राह्मणानां परम धनम्। भृगुनन्दन, क्षत्रिय का तो युद्ध करना धर्म ही है, किंतु ब्राह्मणों के लिए वेदों का स्वाध्याय तथा उत्तम व्रतों का पालन ही परम धर्म है। इदं निमित्ते कस्मिंश्चिन् अस्माभिः प्रागुदाहृतं शस्त्रधारणं मत्युग्रं तच्चाकार्यं कृतं त्वया। यह बात पहले भी किसी अवसर पर हमने तुमसे कही थी। शस्त्र उठाना अत्यंत भयंकर कर्म है, अतः तुमने यह न करने योग्य कार्य ही किया है। वत्स पर्याप्तमेतावद्भिस्मेण सहसंयुगे विमर्दस्ते महाबाहो व्यप्रियाहिरणादितः। महाबाहो, वत्स भीष्म के साथ युद्ध में उतरकर जो तुमने इतना विध्वंसात्मक कार्य किया है, यही बहुत हो गया। अब तुम इस संग्राम से हट जाओ। पर्याप्तमेतद् भद्रं ते तव कार्मुकधारणं विसर्जयैतद् दुर्धर्ष तपस्तप्यस्व भार्गव। एष भीष्म शान्तनवो देवैः सर्वैः निवारितः निवर्तस्व रणादस्मादिति चैव प्रसादितः। रामेण सह मा ज्योतिर्गुरुणेति पुनः पुनः नहि रामो रणे जेतुं त्वया न्याय कुरुद्व। मानं कुरुष्व गांगेय ब्राह्मणस्य रणाजिरे। भृगुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। दुर्धर्ष वीर, तुमने जो धनुष उठा लिया यही पर्याप्त है। अब इसे त्याग दो और तपस्या करो। देखो, इन संपूर्ण देवताओं ने शांतनु नंदन भीष्म को भी रोक दिया है। वे उन्हें प्रसन्न करके यह बात कह रहे हैं कि तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ बार बार युद्ध न करो। कुरुश्रेष्ठ, परशुराम को युद्ध में जीतना तुम्हारे लिए कदापि न्याय संगत नहीं है। गंगानंदन, तुम इस सम्रांगण में अपने ब्राह्मण गुरु का सम्मान करो। वयम् तु गुरुवस्तुभ्यं तस्मात् त्वां वारयामहे भीष्मो वसूनाम् अन्यतमो दृष्ट्या जीवति पुत्रक। बेटा परशुराम, हम जो तुम्हारे गुरुजन आदरणीय पितर हैं, इसलिए तुम्हें रोक रहे हैं। पुत्र, भीष्म वसुओं में से एक वसु है। तुम अपना सौभाग्य ही समझो कि उनके साथ युद्ध करके अब तक जीवित हो। गांगेय शांतनु पुत्रो वसुरेश महायशाः कथम शक्यस्त्वया जेतुं निवर्तस्वेह भार्गव। भृगुनंदन, गंगा और शांतनु के ये महायशस्वी पुत्र भीष्म साक्षात वसु ही हैं, इन्हें तुम कैसे जीत सकते हो? अतः यहाँ युद्ध से निवृत्त हो जाओ। अर्जुन पांडव श्रेष्ठ पुरंदर सुतो बलि नर प्रजापति वीर पूर्व देव सनातन सभ्यसाचित विख्यात स्त्री सुलोके सुवीर्यवान भीष्म मृत्युर्यथा कालं विहितो वै स्वयं भुवा। प्राचीन सनातन देवता और प्रजापालक वीरवर भगवान नर इंद्रपुत्र महाबली पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के रूप में प्रकट होंगे तथा पराक्रम संपन्न होकर तीनों लोकों में सभ्यसाची के नाम से विख्यात होंगे। स्वयंभु ब्रह्मा जी ने उन्हीं को यथासमय भीष्म की मृत्यु में कारण बनाया है। भीष्म उवाच एव मुक्तः स पितृभिः पितृन् रामो ब्रवीदिदम् नाहं युधि निवर्तेयम् इति मे व्रतम् आहितम्। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पितरों के ऐसा कहने पर परशुराम जी ने उनसे इस प्रकार कहा, मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा, यह मेरा चिरकाल से धारण किया हुआ व्रत है। स निवर्तितुं तपूर्वश्च कदाचिद्रणमूर्धनि निवर्त्य तामाहम् आप गेय कामं युद्धात् पितामहः न त्वहं वनिवर्तिष्ये युद्धादस्मात् कथञ्चन। आज से पहले भी मैं कभी किसी युद्ध से पीछे नहीं हटा हूँ, अतः पितामहो आप लोग अपने इच्छा के अनुसार अब पहले गंगानंदन भीष्म को ही युद्ध से निवृत्त कीजिए, मैं किसी प्रकार पहले स्वयं ही इस युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। ततस्ते मुनयो राजन ऋचिक प्रमुखा सदा नारदे नैव सहिता समागमेदम ब्रुवन् निवर्तस्व रणात्तात मालयस्व द्विजोत्तमम्। राजन तब वे ऋचिक आदि मुनि नारद जी के साथ मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, तात तुम्हें युद्ध से निवृत्त हो जाओ और द्विश्रेष्ठ परशुराम जी का मान रखो। इत्यवोच महं ताश्च छत्र धर्म व्यपेक्षया मम व्रतम इदम लोके नाहं युद्धात् कदाचन विमुखो निर्वर्तेयं पृष्ठतोभ्याहत शरैः नाहं लोभान् कार्पण्यान्न भयान्नार्थ कारणात् तजेयम् शाश्वतम् धर्मम् इति मे निश्चिता मती। तब मैंने क्षत्रिय धर्म को लक्ष्य करके उनसे कहा, महर्षियों संसार में मेरा यह व्रत प्रसिद्ध है कि मैं पीठ पर बाणों की चोट खाता हुआ कदापि युद्ध से निवृत्त नहीं हो सकता। मेरा यह निश्चित विचार है कि मैं लोभ से, कायरता या दीनता से, भय से अथवा किसी स्वार्थ के कारण भी क्षत्रियों के सनातन धर्म का त्याग नहीं कर सकता। ततस्ते मुनयः सर्वे नारद प्रमुखा नृप भागीरथी च मे माता रण मध्यम प्रपेदिरे तथैवात सरोधन्वी तथैव दृढ़ निश्चयः स्थिरोऽहम् आहवे युद्धम् ततस्ते रामम् अब्रुवन् समेत्य सहिता भूय समरे भृगुनन्दनम्। इतना कहकर मैं पूर्वत धनुष बाण लिए दृढ़ निश्चय के साथ समरभूमि में युद्ध करने के लिए डटा रहा। राजन तब वे नारद आदि संपूर्ण ऋषि और मेरी माता गंगा सब लोग उस रण क्षेत्र में एकत्र हुए और पुनः एक साथ मिलकर उस सम्रांगण में भृगुनंदन परशुराम जी के पास जाकर इस प्रकार बोले, नावनीतम भे हृदयम विप्राणाम साम्य भार्गव राम राम निवर्तस्व युद्धादस्माद् विजोत्तम अवध्यो वै त्वया भीष्म त्वं च भीष्मस्य भार्गव। भृगुनंदन ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है, अतः शांत हो जाओ विप्रवर परशुराम, इस युद्ध से निवृत्त हो जाओ। भार्गव तुम्हारे लिए भीष्म और भीष्म के लिए तुम अवध्य हो। एवं ब्रुवन्तस्ते सर्वे प्रतिरुध्य रणाजिरम् नाशयाश्चक्रे शस्त्रम पितरो भृगुनंदनम्। इस प्रकार कहते हुए उन सब लोगों ने रसस्थली को घेर लिया और पितरों से भृगुनंदन परशुराम से अस्त्र शस्त्र रखवा दिया। ततो हम पुनरेवाथ तानिष्टौ ब्रह्मवादिनः अद्राक्षं दीप्यमानान् वै ग्रहानष्टा विबोधितान्। इसी समय मैंने पुनः उन आठों ब्रह्मवादी वसुओं को आकाश में उदित हुए आठ ग्रहों की भांति प्रकाशित होते देखा। ते मां सप्रणयं वाक्यम अब्रुवन् समरे स्थितम् प्रहिरामं महाबाहो गुरुं लोकहितं कुरु। उन्होंने समरभूमि में डटे हुए मुझसे प्रेम पूर्वक कहा, महाबाहो तुम अपने गुरु परशुराम जी के पास जाओ और जगत का कल्याण करो। दृष्ट्वा निवर्तितं रामं सुहृद्वाक्येन तेन वै लोकानां च हितं कुर्वन् नहमप्यादे वचः। अपने सुहृदों के कहने से परशुराम जी को युद्ध से निवृत्त हुआ देख मैंने भी लोक की भलाई करने के लिए उन महर्षियों की बात मान ली। ततो हम राम आसाद्य वंदे भृतवीक्षत रामश्चाभ्युन प्रेमणा मामुवाच महातपा। तदनंतर मैंने परशुराम जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय मेरा शरीर बहुत घायल हो गया था। महातपस्वी परशुराम मुझे देखकर मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले, त्वत्समो नास्ति लोकेऽस्मिन् क्षत्रिय पृथ्वी चर गम्यतां भीष्म युद्धेऽस्मिन् तोषितोऽहं भृतं त्वया। भीष्म, इस जगत में भूतल पर विचरने वाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है। जाओ, इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है। मम चैव समक्षम ताम कन्यामाहूय भार्गवः उक्तवान् दीनया वाचा मध्ये तेषां महात्मनाम। फिर मेरे सामने ही उन्होंने उस कन्या को बुलाकर उन सब महात्माओं के बीच दीनतापूर्ण वाणी में उससे कहा। इति श्री महाभारते उद्योग परवणि अम्बोपाख्यान परवणि युद्ध निवृत्तौ 85 अधिक 100वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में युद्ध निवृत्ति विषयक 125वां अध्याय पूरा हुआ। 150वां अध्याय 85वां अध्याय पूरा हुआ।